dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 12 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Bez naszej zgody nielegalni migranci nie będą przekraczali granic Polski, mówi premier. Rosjanie strzelają do ludzi uciekających przed powodzią w rejonie chersońskim. Ewa Kaili być może weźmie dziś udział w sesji plenarnej Europarlamentu. Rząd nie pozwoli na to, by nielegalni migranci bez naszej woli przekraczali granice Polski, powiedział w Łuchowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Wiele europejskich miast stało się niebezpiecznymi przed nadmierną obecność migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, podkreślił premier. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli, bez naszej zgody. Dla nas bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich kobiet i polskich dzieci jest najważniejsze. Znacie doskonale te obrazki z różnych miast europejskich. Co tam się stało, kiedy wpuścili setki tysięcy, miliony emigrantów? Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński przedstawił w TVP Info europejskie statystyki mówiące o skali przestępczości wśród migrantów. Są to dane najświeższe, które pokazują różnego rodzaju przestępstwa w związku z nielegalną migracją. Mamy wymienione ilości zabójstw, napaści, gwałtów oraz kradzieży. I pośród tych 40 państw, w każdym z tych państw istnieje tak zwane ryzyko, wysokie ryzyko albo kradzieży, albo zabójstwa, albo gwałtu. Jedynym krajem, który nie ma tego zaznaczenia, wysokiego ryzyka, jest Polska. W czwartek unijni ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli większością głosów tak zwany pakt migracyjny. Polska i Węgry były przeciwko. Wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Trzy osoby zginęły podczas ewakuacji terenów zalanych po wysadzeniu tamy na Dnieprze, poinformował prezydent Ukrainy. Trzy ofiary i kilka osób rannych to efekt rosyjskiego ostrzału szlaków i punktów ewakuacyjnych. Wołodymyr Zełenski dodał, że teren powodziowy w okolicach Chersonia odwiedzili inspektorzy Międzynarodowego Trybunału Karnego. To istotne, by przedstawiciele międzynarodowych instytucji ujrzeli skutki rosyjskiego terroryzmu, poczuli, że Rosja dalej prowadzi działania terrorystyczne i kontynuuje cyniczny i brutalny ostrzał zalanych terenów i obszarów ewakuacji. Ułatwiamy i będziemy ułatwiać niezależne, obiektywne śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zniszczenie przez Rosję zapory na Dnieprze spowodowało zalanie kilkuset kilometrów kwadratowych w obwodzie chersońskim. Ewakuowano ponad 2000 osób. Tymczasem 5 tirów z pomocą dla mieszkańców tych terenów na Ukrainie wysłała Caritas Polska. Przygotowujemy kolejne transporty, ponieważ sytuacja jest tam bardzo trudna, mówi dyrektor organizacji ksiądz Marcin Iżycki. Najpotrzebniejsze rzeczy to oczywiście żywność, środki higieniczne, pompy do oczyszczania domów, środki uzdatniania wody, koce, materace. Domy są całkowicie zalane. Kilkadziesiąt tysięcy osób straciło wszystko, a więc potrzebne jest wszystko. My jutro przekażemy środki finansowe, w kolejnych dniach będziemy organizować kolejne transporty na Ukrainę. Ksiądz Iżycki przypomniał, że pomocy cały czas potrzebują mieszkańcy także innych regionów Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w obradach przywódców państw Trójkąta Weimarskiego. Format ten tworzą Polska, Francja i Niemcy. Rozmowa prezydentów i kanclerza będzie poświęcona bezpieczeństwu wschodniej flanki NATO i zbliżającemu się szczytowi sojuszu, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dla pana prezydenta Andrzeja Dudy ważne jest, aby te działania dyplomatyczne wyprzedzające szczyt NATO, niejako przygotowawcze, jeśli chodzi o agendę szczytu NATO, były prowadzone właśnie teraz po to, aby wypracowywać korzystne w przyszłości decyzje z punktu widzenia interesu państwa polskiego i bezpieczeństwa całego regionu. Przed obradami przywódców Trójkąta Weimarskiego odbędzie się spotkanie dwustronne prezydentów Polski i Francji. Ewa Kaili, jedna z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, może wziąć udział w rozpoczynającej się dziś sesji plenarnej. Portal Politico, powołując się na prawników europosłanki, poinformował, że sąd w Brukseli zgodził się na przyjazd europosłanki do Strasburga. Ewa Kaili została aresztowana w grudniu ubiegłego roku w związku ze skandalem, który wstrząsnął Europarlamentem, a który dotyczył kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Greczynka usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W kwietniu Kaili została wypuszczona z więzienia, ale została objęta dozorem policyjnym i miała zakaz opuszczania Belgii. Teraz ma zgodę na wyjazd do Strasburga, by, jak określono, wykonywać swoje obowiązki. A na tej sesji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowano m.in. jutro debatę o wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na okupowanych przez nich terenach Ukrainy. Europosłowie mają też rozmawiać o odbudowie Ukrainy i jej euroatlantyckiej integracji. W programie sesji jest także przygotowanie do unijnego szczytu pod koniec tego miesiąca. Tę debatę zaplanowano pojutrze. Także pojutrze odbędzie się debata na temat sytuacji w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zapowiada się słonecznie, tylko na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami słabe opady deszczu. Temperatury od 16 stopni na krańcach południowo-wschodnich, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie, w dolinach Karpat około 14. Wiatr nad morzem porywisty do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 5,5 minuty po godzinie 7. Wrócimy do tematu truskawek, bo nasza reporterka przyjrzała się tematowi, poszukała różnych przepisów, ale także sprawdziła, jakie są ceny aktualne. A my pytamy o Państwa doświadczenia z truskawkami, jakieś przepisy, 2 2 7 3. Cały czas temat aktualny. Just a strong way. 9 minut po 7, pora na trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się. Ruszył sezon na truskawki, ten popularny w naszym kraju owoc bije rekordy popularności. I nasza reporterka postanowiła sprawdzić sposoby, na jakie można przyrządzić te słodkie owoce. Bardzo lubię truskawki. A w jakiej formie? Koktajl, samy, z makaronem. Ciasto to moja żona robi z truskawkami. Tak samo miksujemy truskawki i spożywamy je, czyli w postaci koktajlu. Myję i jem. Po prostu. Tak jest. Z cukrem czy bez? Bez. Cukier jest w truskawce. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Lachowicz i z zawodu jestem kucharzem. Rozpoczął się już sezon na truskawki. Co z tego popularnego i uwielbianego przez Polaków owocu można zrobić? Jest to bardzo szybka i prosta, wręcz letnia sałatka, która składa się tak naprawdę z truskawek, jakiegoś sera, halloumi, brokoli czy szpinaku młodego. Wszystko właśnie, żeby polać takim mocno kwaśnym winegretem z octu balsamicznego i miodu. Wspomniał pan o serze halloumi. Czy truskawka lubi się z serami? Nie ze wszystkimi. Nie połączymy go jakoś dobrze z jakimiś pleśniowymi. Ale właśnie takie sery typu halloumi, feta, sądzę, że naprawdę mogą bardzo fajnie się połączyć. Po prostu kroimy te wszystkie składniki i wrzucamy do miski i tak nam wychodzi taka świeża sałatka. Tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że w sałatce najważniejsze są kolory, więc oprócz tych truskawek i sera halloumi również polecamy komuś czerwoną cebulę. Czy w tym roku truskawki są drogie według pani? Jest duża rozpiętość cen. Drobna truskawka 5, 6 zł, 7, gruba 12. Czy to dużo? Nie, normalna cena. Właściwie to chyba jest normalna jak na razie ta cena tych truskawek. Ja w Olsztynie 10 za kilogram płaciłem. A ja za darmo w weekend, będąc u mamy, dostałem 2 słoiki dżemu. Za darmo to uczciwa cena. Świeżutkiego. I wczoraj nawet się skusiłem wieczorem. Mówię, a spróbuję, czy dobry. No. Bardzo dobry. Och. To się rozmarzyłem w takim razie. Co można z truskawki zrobić? Jak wybrać tę truskawkę również? Jak się nie dać oszukać? Ten ser koryciński cały czas chodzi mi po głowie, bo tu pojawiły się inne gatunki, ale wydaje mi się, że na przykład ta wersja z czarnuszką albo z czosnkiem niedźwiedzim i odrobina właśnie truskawek, to mogłoby się sprawdzić. Nawet jeśli ktoś nie lubi czosnku. Może ktoś z państwa spróbuje, niekoniecznie na śniadanie, chociaż dlaczego nie. Na krakowskim targowisku była nasza reporterka Elżbieta Raczyńska. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna. Dzwonię w sprawie czosnku niedźwiedziego, o którym była mowa przed chwilą. On pachnie intensywnie czosnkiem, natomiast smakuje bardziej jak szczypiorek niż jak czosnek. To jest taki pomieszany smak czosnkowo-szczypiorkowy, więc nie trzeba się tak przerażać tym czosnkiem, jeżeli ktoś go nie lubi. No i to jest jakaś propozycja, jakaś alternatywa. Chociaż jeśli chodzi o ten ser, o którym wspominałem, to jest także wersja, zdaje się, z takimi drobnymi orzechami włoskimi i to także jest wspaniały smak, jeśli ktoś lubi akurat taki gatunek sera. Dzisiaj... Pytamy dzisiaj także, no proszę. No proszę, właśnie, proszę dzisiaj, pana, proszę. Dzisiaj o truskawkach. Chciałem tak przypomnieć, nie tylko sałatkę, ale również galaretkę można zrobić. Można zrobić dżem, o czym pan redaktor zdążył już wspomnieć, ale też knedle z truskawkami. To jest dopiero genialna sprawa. Rarytas. Szybkość, mobilność, skuteczność. Najlepszy przepis na truskawki. Zrywam dorodną truskawkę, obcieram o spodnie i zjadam. I to jest konkret, proszę pana. Proszę państwa, nasz telefon jest do dyspozycji państwa. Proszę się nie wahać. Jeśli państwu także chodzą po głowie różne nieoczywiste połączenia z truskawką, możemy poeksperymentować. Zachęcamy. Na zegarze już prawie 17 minut po godzinie 7. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary this, ship will carry our bodies safe to shore. Właściwie o każdej porze dnia truskawka idealnie pasuje. 7:20, pora na trójkę, to może takie śniadanie z truskawkami. Zwłaszcza, że zbiory owoców w Polsce nabierają tempa, sezon na truskawki trwa, a rąk do zebrania ich wszystkich powoli brakuje. W takich sytuacjach popularne zaczynają być samozbiory, podczas których rolnicy zapraszają wszystkich chętnych do zbierania tego słodkiego owocu. Za symboliczną opłatą można wejść na pole truskawek i zebrać ich tyle, ile tylko chcemy. Wczoraj taka akcja odbyła się m.in. w Tarnowskich Górach. I proszę Państwa, jak mówi właściciel pola, wczorajsze zbiory były rekordowe i przez najbliższe 2 dni nie ma potrzeby wychodzić w pole, ponieważ zebrano wszystkie dojrzałe owoce. Kolejne samozbiory w tym miesiącu zaplanowano na środę. Ci, którzy zbierali wczoraj truskawki, chwalili się, że cały koszyk tych pysznych owoców uzbierali w niecałe 10 minut. Tempo ekspresowe. Smaczna informacja. A jeśli chodzi o inspiracje smakowe, 2 dwójki, 7 trójek. Odnośnie truskawek, to chciałem się podzielić 2 przepisami. Truskawki w metę, jogurt grecki i troszeczkę miodu. Można to wcześniej wymieszać, potem dołożyć truskawki. Natomiast drugi przepis jest mojej przyszłej synowej w mikserze, malakserze truskawki i dodała do tego lody waniliowe. Byłem w szoku. Pierwszy raz jak żyję, coś takiego jadłem. A taka synowa to skarb. Przyszła synowa już zapunktowała. Tak, pan zdecydowanie nie wypuści z rąk. Gratulujemy. Chcemy więcej. Nikt do tej pory nie wspomniał o truskawkach w galaretce. W takiej zwyczajnej galaretce. To jest takie kwaskowate i przepyszne. Myślę, że agresowo, ze względu na to, że to jest takie złamanie smaku na lekkim kontraście. I to naprawdę smakuje. Och, to zdecydowanie jakby czuć było eksperta, prawda? Już widzę ten nagłówek w zeszycie z przepisami. Truskawka na lekkim kontraście. Przestałem wierzyć już. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład iPhone 12, 128 giga, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ponownie łączymy się z Maciejem Oswaldem, Polskie Radio Kierowców, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na polskich drogach. Mamy informacje z ostatniej chwili z drogi 28 z trasy Wadowice-Zator. Tam osobówka uderzyła w pieszego w miejscowości Radocza. Jest ruch na zmianę jednym pasem na 10 kilometrze 28. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Tymczasem na ekspresowej piątce między węzłami Żmigród i Krościenko zderzyła się ciężarówka i auto osobowe. I w kierunku Wrocławia mamy wąskie gardło na 127 kilometrze ekspresowej piątki. Zablokowany jest jeden pas w stronę stolicy Dolnego Śląska. Poza tym utrzymują się korki na S1 w okolicach Wojkowic Kościelnych, a także na trasie Gaj-Mogilany na Siódemce, czy na S8 w Warszawie w ciągu mostu Grota Roweckiego. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za ten raport. Kolejny za niecałą godzinę, teraz serwis Trójki i Karolina Kozińska. Dla rządu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, powiedział premier, dlatego nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów wewnątrz Unii ani na wprowadzenie opłat za ich nieprzyjęcie. Jak podkreślił szef rządu, zgoda na przymusową relokację miałaby fatalne skutki. Wjadą pierwsi migranci, na których się nie zgadzamy, będą narzucać tam kolejnych, przyjadą pierwsi, wypłynie cała rzeka migrantów. Przestrzegam przed tym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży bezpieczeństwa i spójności kulturowej naszego narodu i naszego państwa. Polska jest przeciwko zapisanej w pakiecie migracyjnym zasadzie warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Polska pozostaje jednym z krajów z najniższym bezrobociem. W zestawieniu nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu ze stopą bezrobocia na poziomie 2,7%. Wyprzedziły nas tylko Japonia i Korea Południowa. 10 osób zginęło, a 11 jest rannych po wypadku autobusu z gośćmi weselnymi w australijskim stanie Nowa Południowa Walia. Policja aresztowała kierowcę pojazdu, został poddany badaniom na obecność alkoholu i środków odurzających. Policja nie podała żadnych informacji na temat przyczyn wypadku, poinformowała jedynie, że autokar, którym 40 osób wracało z przyjęcia weselnego w jednej z winnic, przewrócił się. Do końca czerwca Gruzja zamierza wprowadzić reformy wymagane przez Unię Europejską, aby otrzymać status państwa kandydującego do wspólnoty, poinformował o tym przywódca partii Gruzińskie Marzenie. Gruzja liczy, że status kandydata otrzyma w grudniu. Formalnie Gruzja rozpoczęła starania o wejście do Unii Europejskiej w ubiegłym roku razem z Mołdawią. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Trójkowym studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile za kilogram? To jest podstawowe pytanie. No tak, według moich informacji 10-15 zł to potrafi kosztować. Ta duża? Tak. Te mniejsze mniej? Te mniejsze, może i mniej. Panowie mają chyba najnowsze informacje z ryneczku, ale bo tak czym... słyszę, że i o serze, i o truskawkach. Ja słyszałem tylko o wielkościach, ale nie wiem, o czym mowa. O truskawkach. A, no tak. Z doświadczenia wynika, że te największe niestety nie są najsłodsze. Mm. Moim zdaniem. Ale to możemy podyskutować na ten temat. Redaktor Piotr, jeżeli chodzi o sprawy związane z podniebieniem, jest tutaj naszym ekspertem. To prawda. Owoce sezonowe, zawsze u niego najnowsze informacje. I zawsze przyniesie coś ciekawego. Dostałem kiedyś w prezencie taki kalendarz właśnie, jeśli chodzi o produkty sezonowe i otwieram go sobie w danym miesiącu i jest lista, co powinieneś w tym miesiącu, na co zwrócić uwagę. No bardzo, na co pomocne. Pan zwrócił uwagę w tym miesiącu? No, oczywiście, że na truskawki. No taki prezent. Na truskawki, na szparagi, to przecież i rabarbar też był. No i rabarbar, oczywiście. Mm. Promujemy rabarbar, tak, tak. Każdy serwis ekonomiczny musi mieć jakiś element rabarbaru. To co, panowie, do wiadomości? Ależ oczywiście. W czasie długiego weekendu, wbrew pozorom, działo się ekonomicznie. Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej i tak zwanej ustawy okołobudżetowej. Większość nowych wydatków ma trafić do samorządów i innego typu budżetówki. Sporo pieniędzy rząd dosypał też na obronność. Przede wszystkim dotyczą one funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, także dla nauczycieli. Dodatkowo odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych świadczeń socjalnych do poziomu z 2021 roku. Tak mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Wydatki budżetu państwa mają więc wzrosnąć o niemal 21 miliardów złotych. Deficyt ma wzrosnąć o 24 miliardy, czyli łącznie ma już wynosić 92 miliardy złotych. W czasie długiego weekendu nie próżnował też Eurostat. Ten podał, że PKB w strefie euro spadł w pierwszym kwartale o 0,1%, to kwartał do kwartału, no ale wzrósł z kolei o 0,2%, również kwartał do kwartału w całej Unii Europejskiej, nie tylko w strefie euro. Zaglądamy na rynki walutowe. Tu też sporo się działo wbrew pozorom w czasie długiego weekendu. Pewnie niska płynność i to, że mniej skupowaliśmy walut, pomogło złotemu. Kurs euro na przykład spadł do poziomu najniższego od grudnia 2020 roku, a teraz jeszcze jest poniżej tego poziomu 4,45 za euro. O poranku płacimy 4,44, frank kosztuje 4,57, dolar 4,13, brytyjski funt 5,20. No i z takich spraw bardziej ryneczkowych to przygotowałem dla panów wyliczenie dotyczące kawy Robusta. No, ciekawe, przekroczyło już 2800 dolarów za tonę. No, co prawda my w takich może w ilościach nie kupujemy kawy, ale tak to się na rynku hurtowym podaje, a mówię o rynku hurtowym nie bez powodu, bo to tutaj w pierwszej kolejności widzimy jakieś złe zjawiska. Przez zmiany klimatyczne tego roku tegoroczne zbiory mogą być zagrożone. Na przykład w Indonezji mogą być o 20% poniżej średniej, podobnie w Wietnamie. Także możemy kawę skupować i inwestować. Taka moja propozycja dzisiaj na poranek. A gdzie ja to zmieszczę? to ma pan piwniczkę? Jakąś? Nie. Albo gdzie? Poddasze? Ja to malutką taką. Ja to zawsze na hektolitry przeliczałem. A co pan do mojej piwniczki pije? Proszę pana, jeńcy piję. Z taką kołbiałką by pan redaktor wszedł do tej piwniczki. Coś by się znalazło. Poniedziałek prawie wszędzie słoneczny, proszę państwa. Jedynie na wschodzie trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura przyjemna, od 18 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku, a wiatr przeważnie umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Wróćmy do przepisów na truskawki. Też nikt nie wspomniał o klusach na parze z koktajlem truskawkowym. Po prostu mistrzostwo świata. Nie, ja cały czas wszystko notuję, muszę powiedzieć. Będę musiał odtworzyć te przepisy, które słuchacze nam zostawiają. 2 2 7 3. Redaktor Jagiełowicz, coś jeszcze kluski chce dodać? Na parze, no i ja tak jestem tak, jestem na tak. Pampuchy ciekawe jak smakują też. Mm-hmm. Z truskawkami, może... To może czas wyjść z piwniczki. catch y'all Vicky getting lucky. Chat pop, baby, if I ever let you touch me. Sip me like wine, I'ma pop it like bub. Yo, bitch, this fine, make it hard not to love me. Could this, could change your life alone. He like, when I get on the microphone. These big old double D's, waist is on petite. Juicy like capris if I let him squeeze. Yeah, handcuffs with cream. I'm the girl of your dreams. Boy, you know you hit the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put you in. To można zryzykować stwierdzenie, że fani zespołu, a może również przedstawiciele, członkowie drużyny mieli truskawki plus dodatek, żeby świętować ten sukces. Tak luksusowo się zrobiło, ale jednak awans trzeba odpowiednio świętować, ponieważ no nie zawsze tak się dzieje, że zespół, o którym mało wiadomo, przynajmniej tak na pierwszy rzut ucha, awansuje bardzo wysoko i potrafi pokonać nawet te silniejsze drużyny. Mówi pan o spotkaniu Niedziecza Puszcza. Krzysztof Puszcza nie odpuszcza. No dobrze, już ja nie jestem specjalistą od piłki, ledwo tenis, obejrzałem to nawet nie do końca, a wy już tak na mnie patrzycie. Szkoda, że państwo tych min nie widzą. Takie dzikie spojrzenie. Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa. Nam wszystko opowie. Dzień dobry, tak, postaram się, to taka rzeczywiście malownicza historia Kopciuszka, który dostaje się na salony. Ze sportowego punktu widzenia Puszczy nie dawano większych szans na awans do PKO Ekstraklasy. Może niesłusznie, bo ekipa Tomasza Tułacza grała dość równo przez cały sezon. Pod koniec rundy jesiennej nawet prowadziła w Fortuna pierwszej lidze, ale po rundzie zasadniczej zajęła w tabeli piąte miejsce. To co prawda oznaczało udział w barażach o ostatnie wolne miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, ale z drugiej już w półfinale barażu Puszcza musiała grać na wyjeździe z Wisłą Kraków. Faworytem była oczywiście myśląca poważnie o powrocie do elity Biała Gwiazda. Tymczasem Puszcza, mówiąc kolokwialnie, opędzlowała Wisłę przy Reymonta 4-1. W finale barażu wydawało się, że drużyna z Niepołomic ma jeszcze mniejsze szanse ze zdecydowanie bogatszym, lepiej zorganizowanym, ale przede wszystkim dużo bardziej doświadczonym Brukbetem Termaliką Nieciecza, balansującym od kilku sezonów na poziomie Ekstraklasy i pierwszej ligi. Tymczasem Puszcza, wbrew obiegowej opinii, że gdy pierwsza traci bramkę, nie wygrywa spotkań. Wczoraj przegrywała 0-1, a wygrała po dogrywce 3-2. Decydującego gola dla gości w 99 minucie spotkania zdobył Konrad Stępień. Nie do przecenienia w kwestii awansu, ale i generalnie stopniowego budowania pozycji klubu jest rola wspomnianego trenera Tomasza Tułacza. Zachwala go, zresztą słusznie, piłkarski ekspert Michał Białoński. No nie jest łatwo prowadzić drużynę, która ma średnią frekwencję na trybunach, jedną z najniższych w lidze, nie ma takiego wielkiego wsparcia, tak jak te duże marki ŁKS Ruch czy Wisła Kraków, ale jednak trener Tułacz, który w sierpniu będzie obchodził 8. rocznicę pracy w Niepołomicach, on wykonał mistrzowską robotę pod każdym względem i doboru zawodników do składu, i doboru taktyki do tej drużyny, i doboru też przygotowania w ogóle strategii i mentalności. No to czas na pomeczową wypowiedź szczęśliwego, bardzo wczorajszego wieczora trenera Tułacza. Chciałem przede wszystkim podziękować moim zawodnikom, są wielcy. Naprawdę dzisiaj to, co zrobili i jak funkcjonują przez ten cały rok, to jest coś nieprawdopodobnego i gratuluję im i naprawdę chcę powiedzieć, że wspaniali ludzie, oprócz tego, że piłkarze stworzyli jedność, stworzyli coś, co było trudne do ogrania. Ta historia z trenerem Tułaczem mocno przypomina wątek Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. On po 7 latach pracy z drużyny grającej w niższych ligach doprowadził Raków do Mistrzostwa Polski. Oczywiście do podobnego sukcesu puszczy jeszcze bardzo daleko, ale konsekwencja właścicieli i możliwość pracy przez wiele lat z jednym trenerem czasami popłaca. Niestety Puszcza nie będzie mogła grać w Ekstraklasie na własnym stadionie. Nie spełnia wymogów licencyjnych ten obiekt. Będzie swoje domowe spotkania rozgrywać na stadionie Wisły Kraków, ale z Niepołomic do Krakowa tylko 20 kilometrów. I jeszcze pozwól na wątek historyczny, bo jak wiecie, jestem historykiem z wykształcenia. I warto posłuchać, bo w Niepołomicach znajduje się Zamek Królewski. Nazwa klubu jest nieprzypadkowa. Puszcza Niepołomicka była ulubionym miejscem polowań niejednego polskiego króla. Kazimierz Wielki w związku z tym zbudował na miejscu Zamek Myśliwski, tak on się najpierw nazywał, ale panujący po Piastach Jagiellonowie rozbudowali go i właśnie uczynili z niego Zamek Królewski i de facto drugą po Wawelu siedzibę polskich władców z tej dynastii. Jan Długosz pisał nawet w swoich kronikach, że Niepołomice były de facto drugą stolicą Polski za panowania Jagiellonów. Czyli to musiało się po prostu tak skończyć. Taka letnia rezydencja Jagiellonów. Tak, absolutnie. Żubry górą. Takie jest zawołanie. Wracamy do korzeni, wracamy do stolicy. No, Krzysztof, jak ty wytłumaczysz, to już człowiek wszystko wtedy wie i jest spokojny. Czyli do Niepołomic teraz proszę jechać i oglądać. Ktoś tutaj opędzlował i jest zrobione i tak ma być. I tak się poniedziałek nam zaczyna. Proszę państwa, 17 minut, już 16 w zasadzie pozostało do godziny 8. To był Krzysztof Łoniewski, a teraz utwór o no, upojnym weekendzie. I'm not afraid to die. Chumba Wamba, Fab Fumbing. Puszcza, puszcza, nie odpuszcza. Cały czas myślami i sercem w Niepołomicach. Trudna nazwa, tak. A jeśli chodzi o połączenia konwencjonalne i niekonwencjonalne z truskawką? Uważam, że pyszna truskawka i mój mąż, który wyjechał dzisiaj w trasę, to idealne połączenie. Mam nadzieję, że wróci, zanim się skończy sezon truskawkowy. Pozdrawiam cię, kochanie. Truskaweczki, delegacja. To musi być początek jakiejś dobrej historii. Pozdrawiamy serdecznie. 13 minut pozostało do 8. Twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą. Scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Zawód, a może nawet służba, to jest piękniejsze słowo. Na pewno cieszy się ten zawód albo służba sporym uznaniem społeczeństwa. Mowa o strażakach. Są obecni zawsze, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Przed nami opowieść o pierwszej straży ogniowej. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Im jest goręcej, im jest bardziej sucho, tym częściej wybuchają pożary. Dzisiaj będzie więc o sikawkach, strażakach i gaszeniu właśnie. Jak państwo myślicie, kiedyż to wynaleziono straż ogniową, czyli specjalne oddziały mające czuwać nad bezpieczeństwem miast i szybko jechać, gasić pożary? Otóż pierwsze z nich powstały w Mezopotamii, w czasach Sumeru, a potem Babilonu. Zapisy odnajdziemy w słynnym kodeksie Hammurabiego, tym, gdzie było oko za oko, ząb za ząb, pamiętacie państwo. Otóż kodeks ten był to zbiór kolejnych przypadków, jakie mogą nastąpić w życiu, oraz praw, które przewidywały kary za te właśnie przypadki przestępstw. Ale dzięki temu mieliśmy też i mamy właściwie do tej pory możliwość zajrzenia w głąb tego Babilonu, tej cywilizacji, która kwitła między Tygrysem a Eufratem około 18 wieków przed Chrystusem. Zajrzeć i dowiedzieć się, jakie to wtedy były zawody, prace czy klasy społeczne, jak wtedy żyli ludzie. I pomiędzy tymi prawami, drodzy Państwo, znajdowało się także prawo o strażakach. Mówiło ono o tym, że jeśli w trakcie gaszenia pożaru strażak okradnie ratowany dom, to za karę będzie wrzucony do ognia. Obstawiam notabene, że gdyby strażak ratował dom od zalania i go okradł, to byłby wrzucany do wody, ale to już zostawmy. W każdym razie dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu prawu wiemy, że strażacy w tej Babilonii w ogóle istnieli, że był taki zawód. Pierwsza pompa pożarnicza, drodzy Państwo, a to drugi wiek przed naszą erą, starożytny Egipt i miasto Aleksandria. A jak było w starożytnym Rzymie, drodzy Państwo? Otóż oddział 500 strażaków powołał do życia w pierwszym wieku przed naszą erą Marek Licyniusz Crassus. Tyle, że jego strażacy po przyjechaniu na miejsce pożaru targowali się z właścicielem domu, za ile będą gasić. Przypuszczam, że negocjacje musiały być tak szybkie, jak szybko płonął dom. A nasz strażak polski, rodzimy. Otóż pierwsze wzmianki były już w średniowieczu o polskich strażakach, ale dopiero wiek XIX to powstanie bardziej fachowej straży pożarnej. I nikt się nie targował o gaszenie w Polsce, tak jak w Rzymie. Za to każdy przy gaszeniu gadał i gadał bez sensu. Znaczy, lał wodę, drodzy Państwo. Cause it's all about the money.